انقلاب د خیستا ش زلمی اوڑل انقلاب د خیستا ش زلمی اوڑل تد من دو داسینو نظر گی اوڑل تد من دو داسینو نظر گی اوڑل وطن نبی بسنگ سنگار اوکڑی وطن نبی بسنگ سنگار اوکڑی چی مرگی د چرگل نغمی اوڑل چی مرگی د چرگل نغمی اوڑل چی زمون د حق سنگر پری خیستا بی چی زمون د حق سنگر پری خیستا بی د کروان دی زمون لیوانی اوڑل د کروان دی زمون لیوانی اوڑل لسڑ ناشولی د جنگ خون خور میدانا لسڑ ناشولی د جنگ خون خور میدانا تخیستا خیستا زانان تر یلی اوڑل تخیستا خیستا زانان تر یلی اوڑل لکه باد د خزان تیر مو پوچ من شوی لکه باد د خزان تیر مو پوچ من شوی د چمن ندی گلو نتن کی اوڑل د چمن ندی گلو نتن کی اوڑل نمخفل د ظلموشت ماز دیگر کے نمخفل د ظلموشت ماز دیگر کے نچا پیغلو کم گدر تمنگی اوڑل نچا پیغلو کم گدر تمنگی اوڑل دلتا هر خواتا ویرون جنازی دی دلتا هر خواتا ویرون جنازی دی دی حالاتو متجون پسر لیوڑل دی حالاتو متجون پسر لیوڑل اختر کی خلق خان دی خوشحالی کری اختر کی خلق خان دی خوشحالی کری من قبرو تا شاہدان گلالی اوڑل من قبرو تا شاہدان گلالی اوڑل یو مور د خپل بچی قبر تا ناستا یو مور د خپل بچی قبر تا ناستا هر ساکی بلا اسوینی اوڑل هر ساکی بلا اسوینی اوڑل نچا خکل کرل نچا زان ترانی گی دیکھل نچا خکل کرل نچا زان ترانی گی دیکھل تڑو موخ کو دایا تی مننگی اوڑل تڑو موخ کو دایا تی مننگی اوڑل د وطن کونډ سر تور شوا شما د وطن کونډ کونڈ سر تور شما د بیلتون بادی ٹکر د پیکی اوڑل د بیلتون بادی ٹکر د پیکی اوڑل انقلاب تخیستا شزرمی اوڑل انقلاب تخیستا شزرمی اوڑل تدمین دو داسی نو نظر گی اوڑل